0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Prawie cała Warszawa ma już ciepłe kaloryfery i ciepłą wodę w kranach. Wczoraj awaria spowodowała chaos. Tragedia, martwię się bardzo. Prezydent Andrzej Duda mówi o pilnej potrzebie reformy sądów. To jest coś, czego jeżeli nie przerwiemy, to Polska nigdy nie będzie państwem sprawiedliwości. Brytyjczycy wybierają nowy parlament. Sondaże wszystkie wskazują na zwycięstwo konserwatystów, tyle że zwycięstwo może nie wystarczyć. Za 2 godziny mamy poznać najnowszy komunikat dotyczący awarii ciepłowniczej w Warszawie. Problemy z ciepłem mogą mieć jeszcze mieszkańcy Ursusa i części Mokotowa w pobliżu ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska i Dzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. Wczoraj po 9 na ulicy Powsińskiej pękła rura. Gorąca woda wylała się na jezdnię, a para wodna zasłoniła sporą część okolicy. Samochody utknęły w korkach. Nie ma żadnego ruchu. A więc jak nie ma ruchu, to tam wszystko stoi, a jak stoi, no to jest paraliż. Tragedia, martwię się bardzo. To wypompowywanie wody z tych piwnic idzie tak powoli, a jak jest woda, nie można włączyć prądu ani nic. No trudno, trzeba przeczekać po prostu. No, po prostu poczekać i tyle. No nie musieliśmy czekać aż na wielki mróz, może to coś ze starości. Przyszła pora, tak jak na wszystko stare, ma prawo nawalić nawet nie przy dużym mrozie. 2 osoby zostały poszkodowane, poparzone, trafiły do szpitala. O pilnej potrzebie reformy polskich sądów mówi prezydent. Sędziowie muszą wreszcie zrozumieć, że to nie obywatel jest dla sądu, ale sąd dla obywatela, powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami w Nowym Mieście Lubawskim. Ja nigdy nie zrozumiem tego, jak sędziowie Sądu Najwyższego mogli orzekać w tym samym sądzie, w którym obok nich siedział sędzia, co do którego do dzisiaj możecie Państwo wysłuchać w internecie, jak dyskutuje, jak załatwić sprawę w Sądzie Najwyższym. I taki człowiek orzeka razem z nimi i im to nie przeszkadza. Nie wyciąga się wobec niego żadnych konsekwencji, nawet w tym sensie koleżeńskim. To jest, proszę Państwa, coś, czego jeżeli nie przerwiemy, to Polska nigdy nie będzie państwem sprawiedliwości. Nigdy. Andrzej Duda podkreślił, że dopóki sądy nie zostaną zreformowane, konstytucyjna zasada sprawiedliwości pozostanie jedynie pustym zapisem. W Wielkiej Brytanii wybory parlamentarne mają przełamać impas w sprawie Brexitu, z którym kraj zmaga się od lat. Z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Brexit. Dokończyć Brexit to proste przesłanie konserwatystów Borisa Johnsona. Nasz kraj może wybrać marsz do przodu, przerwanie jednym cięciem tego impasu. Liberalni demokraci ustawiają się po drugiej stronie. To ich szefowa Jess Winson. Głos na nas to głos na powstrzymanie Brexitu i Borisa Johnsona, a on musi zostać powstrzymany. Największe ugrupowanie opozycyjne, Partia Pracy, akcentuje raczej tematy społeczne. Przypomina politykę oszczędności prowadzoną długo przez rządzących. Naprawdę pozwolimy, by ci ludzie stworzyli w naszym społeczeństwie jeszcze więcej podziałów, ubóstwa i desperacji? Pyta lider lejburzystów Jeremy Corbyn. Sondaże wszystkie wskazują na zwycięstwo konserwatystów, tyle że zwycięstwo może nie wystarczyć. Niewykluczony jest scenariusz, w którym prawica wygrywa, ale nie może rządzić, bo ma mniej mandatów niż wszystkie partie opozycyjne. Z takim impasem zmagała się poprzedniczka Borisa Johnsona, Theresa May. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A więcej o brytyjskich wyborach w naszym programie o 7.40. Więcej połączeń, nowe trasy i nowi przewoźnicy. W niedzielę wchodzi zmieniony rozkład jazdy pociągów. Na mapę dalekich połączeń wróci na przykład trasa Warszawa-Lublin, a także pojawią się zupełnie nowe przystanki. No z tego co widziałem, na przykład w Grodzisku Mazowieckim otwierają połączenia do Krakowa i Wrocławia, więc no oferta się widzę, że rozszerza. Nowością w tym rozkładzie będzie m.in. 6 par pociągów relacji Łódź Fabryczna - Warszawa - Lotnisko Chopina. Katarzyna Grzduk, rzecznik PKP Intercity. Połączenia będą skorelowane z rozkładem lotów polskich linii lotniczych LOT. Też mam sporo znajomych w pracy, właśnie na lotnisku pracuję. Wiem, że jest trochę ludzi, którzy tam dojeżdżają z Łodzi, więc dla nich to będzie połączenie bardzo dobre. Wchodzi nowy rozkład, jest dużo pozytywnych zaskoczeń? No na pewno tak. Doktor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk. Chyba największym jest przywrócenie pociągów do Bielawy na Dolnym Śląsku w okolicach Dzierżoniowa. Warto na pewno odnotować powrót pociągów na linię Leszno-Głogów, a także, że na niektórych odcinkach będzie polepszona oferta gdzieś między, nie wiem, Kutnem a Łowiczem, gdzie tak jak widziałem gdzieś, no ma być tych pociągów 2 razy więcej. Materiał przygotował Kuba Witkowski. To był serwis Trójki. kroku, krok po kroczku. I jest już na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, Tomasz Gorazdowski. Czyli odporcie. Tak. Do lutego mamy smuteczek, prawda? No mamy. Trzeba znaleźć sobie jakieś zajęcie. No trzeba. Zastępcze, może samemu pobiegać książki, zacząć czytać, a może pojechać na przeczekanie do ciepłych krajów. Książki polecam zawsze. To też jest pomysł, bo do lutego piłkarska Liga Mistrzów ma przerwę po intensywnych rozgrywkach grupowych. Te zakończyły się wczoraj. Bayern Monachium pokonał Tottenham 3-1. Robert Lewandowski nie grał, choć na ławce był. Nogami przebierał, by strzelić kolejne gole i śrubować rekord, ale nic z tego. Witał się potem z Mourinho, był zadowolony, ale goli nie zdobył. Olympiakos pokonał Cervene z Zvezdę 1-0, no i w tej sytuacji awans Bayernu i Tottenhamu, to wiedzieliśmy już przed wczorajszymi meczami. Brugia przegrała z Realem Madryt 1-3, a PSG rozbiło Galatasaray 5-0, to była grupa A. PSG pierwsze, Real drugi po, przypomnę, solidnym laniu w Paryżu. W grupie C Dynamo Zagrzeb przegrało z Manchesterem City 1-4, a Szachtar nie za wiele pograł w meczu z Atalantą. Było 0-3, awans Anglików i Włochów i to można uznać za największą niespodziankę pierwszej fazy rozgrywek. A zatem teraz na koniec grupa D. Atletico Madryt pokonało Lokomotiv Moskwa 2-0, a Bayer Leverkusen przegrał swoją szansę, przegrał z Juventusem 0-2. W tej sytuacji pewny awans Juventusu i zespołu z Madrytu. A skoro przy Lidze Mistrzów jesteśmy, to teraz o polskich drużynach, a wiadomo, że trzeba zmienić dyscyplinę. Zatem oczywiście siatkówka. Zawodnicy Jastrzębskiego Węgla wygrali u siebie z Halba Kankara 3-0 w pierwszym meczu grupowym w Ligi Mistrzów. Po takim zwycięstwie nic, tylko świętować. Michał Szalacha. Cały zespół zagrał dobre zawody i na pewno się cieszymy z tego, że podtrzymujemy tą zwycięską ścieżkę i mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Gramy dobrze. Dostałem szansę od trenera Kowacza. W końcu się pojawiłem na boisku, a cieszy na pewno zwycięstwo. Dodam, że w Pucharze Challenge Cup z bułgarskim zespołem Pazar Dzik też 3-0 wygrał Aluron Zawiercie. Z Dzikiem? Palar Dzik. Pozostając przy siatkówce, w rozgrywkach ligowych Upań to miało być hitowe starcie i takie było. Mistrz Polski ŁKS przegrał z liderem Chemikiem Police 2-3. W tiebreaku było 16-18, czyli mecz zacięty. To był mecz 9. kolejki. Zespół z Polic pozostaje bez porażki i rzecz jasna jest liderem. Wierzymy do końca, walczymy do końca i te końcówki w naszym wykonaniu są piękne, gdzie po prostu idziemy po swoje i wygrywamy. Myślałam, że takie drużyny istnieją tylko w tureckich pierwszych czy zespołach, czy we włoskiej Serie A, a tutaj proszę, my jesteśmy w Polsce, jesteśmy Chemik Police i nie ma na nas mocy. Jak się z takim entuzjazmem przystępuje do gry, to rzeczywiście mówiła Martyna Grajber. Za godzinę więcej o koszykówce, tenisie i zobaczymy co jeszcze. A to pani Martyna była, nie poznałem po głosie. A widzisz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju, opady deszczu ze śniegiem lub deszczu powodującego łoleć. Proszę uważać na drogach. W wyższych partiach gór dziś spadnie po prostu śnieg. Temperatura od zera to w Zakopanem, Olsztynie i Suwałkach, plus 1 stopień w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach i Krakowie, 2 w Jeleniej Górze, Łodzi, Gorzowie i Białymstoku też, 3 w Warszawie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Rzeszowie, 4 w Przemyślu i Koszalinie, w Szczecinie dziś najcieplej 5. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łody. Ciężko się dziś oddycha na południu kraju, na Górnym Śląsku smog. Najgorzej w tej chwili jest w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone ponad 4-krotnie, a pyłów PM2,5 ponad 8-krotnie. Osoby wrażliwe i starsze powinny unikać przebywania na zewnątrz. Niewiele lepiej jest w Krakowie, Zabierzowie, Nowym Targu, Rybniku, Tychach, Katowicach i Gliwicach. No i chyba bieganie, jazdę rowerem lepiej sobie dziś odpuścić, zatem zmieniamy dyscyplinę. Zanieczyszczone powietrze poza aglomeracją śląską, również w Poznaniu, Nowej Soli, Legnicy, Skawinie i Suchej Beskidzkiej. Za to lepsze warunki dziś w centrum, na północy i wschodzie. Pozostałe punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że tam jest czym oddychać. Dziś wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

kładą głowa. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Wczoraj było bardzo obrazowe pytanie i może i gorąco. I było gorąco. Dzisiaj będzie zimne pytanie, lodowate wręcz, ale też dosyć obrazowe. Bardzo proszę. Myślę, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką sytuację. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Daniel pyta o temperatury ujemne. Minus 50 takie w tej okay. okolicy? No to zimno. Dosyć zimno. Myślę, że dosyć zimno. Pytanie jest właśnie bardzo proste. Skąd się biorą takie temperatury rzędu minus 50 stopni, skoro pan Daniel napisał tak. Gdyby nie było atmosfery, to przy słońcu no, temperatura na Ziemi by wynosiła około minus 18 stopni. A jak wiadomo, jest atmosfera, więc ona działa dodatkowo ocieplająco. To dlaczego mamy minus 50? Zastanawiam się, skąd te minus 18 się wzięło, dlatego że... No z listu od słuchacza pana Daniela. Okej, to właśnie u pana Daniela skąd się wzięło, bo to nie do końca tak jest. Może rzeczywiście średnio by było minus 18 na całej planecie, natomiast nie ma wątpliwości, że gdyby nie było atmosfery, to ta i w związku z tym, no bo jedno jest powiązane z drugim, nie byłoby wody, czyli nie byłoby tego bufora takiego termicznego, tego czegoś, co magazynuje energię na naszej planecie, to tam, gdzie Słońce by nie świeciło, temperatura by była znacznie, znacznie niższa. Wynosiłaby, no na Marsie jest, nie wiem, minus 120, minus 140, więc nie widzę za bardzo powodów, dlaczego na Ziemi, na tej stronie Ziemi, która akurat nie byłaby oświetlona, czy tam, gdzie by była noc, miałoby być cieplej. Z kolei tam, gdzie by świeciło Słońce, temperatura byłaby zapewne plusowa, tak samo jak na Marsie w lecie na równiku jest w okolicach kilkunastu, może nawet, nie wiem, może nawet 18-20 stopni Celsjusza. Ale tylko tam, gdzie świeci Słońce i tylko na równiku i tylko latem. Więc nie bardzo wiem, skąd właśnie panie Danielu, się wzięło to minus 18 na Ziemi. Skąd? Natomiast wiem, skąd się wzięło minus 50 na Ziemi. Czy przede wszystkim to nie jest tak, że sam fakt posiadania atmosfery od razu oznacza, że możemy powiedzieć, na pewno będzie cieplej. Bo dużo zależy od składu atmosfery. Jeżeli w atmosferze jest dużo gazów cieplarnianych, czyli takich gazów, które magazynują energię słoneczną, to będzie cieplej. Ale jeżeli tych gazów cieplarnianych miałoby nie być, no to temperatura nie różniłaby się zapewne jakoś znacząco od tej bez atmosfery. Więc to jest jak gdyby druga sprawa. I sprawa trzecia. No minus 50 się bierze stąd, że do Ziemi nie dochodzi żadna wiązka energii. No to minus 50 jest zwykle zresztą na biegunach. Tam, gdzie dodatkowo powierzchnia jest pokryta czymś białym, a więc grunt nie magazynuje tej energii słonecznej, bo to jest też jakby warto powiedzieć, że gazy cieplarniane nie magazynują tej energii, która ze Słońca leci na Ziemię. Tylko to, która jest odbita od powierzchni. Jeżeli powierzchnia się nie nagrzewa, bo jest biała, bo jest gładka i działa jak lustro, no to nie ma czego magazynować. Więc w skrócie, mamy minus 50, dlatego że jesteśmy jednak w jakiejś odległości od Słońca, a to Słońce nie wszędzie pada, czy promienie nie wszędzie padają. Jeżeli padają, a na dodatek ta powierzchnia jest taka mocno odbijająca, to nic jej nie magazynuje. A gdyby nie było atmosfery, byłoby znacznie, znacznie zimniej niż minus 18. Bo dokładnie tydzień temu mieliśmy urodziny pana Stanisława Barei. Tak. I tu jest bardzo prosta odpowiedź. Jak jest zima, to musi być zimno. No bo taki mamy klimat, no. O! Kolejny dobry cytat. Tak się zawahałem, wie pan, bo nie wiedziałem. Czy można? Doktor Tomasz Rożek. Chcemy iść w tym kierunku po prostu. Trochę zawahany, ale trochę się udało. Tak. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej! Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej! Urodziny Jeremiego Przybory dziś i dlatego starsi panowie pojawiają się częściej w poranku i do dziewiątej tak będzie. Myślę, że też przez cały dzień. A jeśli chodzi o tę aplikację, która zlicza kroki i zamienia na pieniądze... Czy ja mogę sobie kroki wykonane w zimnej wodzie policzyć podwójnie, potrójnie, poczwórnie? Pozdrawiam wszystkich morsów. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że morsowanie to też na spacerowaniu polega, ale... No przecież trzeba dojść do brzegu. Do brzegu, do brzegu, do brzegu, proszę pana, do brzegu, właśnie. Liga Mistrzów Ligą Mistrzów, bo już 18 lutego, ale prawdziwym dramatem jest to, że dopiero 15 marca startuje Formuła 1. Właściwie to 13, no bo już są kwalifikacje w Melbourne. Nie kwalifikacje, treningi. Jak przeżyć ten czas, panie redaktorze, jak przeżyć ten czas? A może są takie zdalnie sterowane samochodziki? A. Projekt Tata. Widzisz to? Widzisz to? Ja uważam, że pan świetnie zaantycypował nam tutaj, jak przeżyć ten czas. To jest kluczowe pytanie dzisiejszego odcinka projektu Tata. Jak nie zwariować przed świętami? Przepraszam, ale który z nas antycypował? Czy ja, czy słuchacz? Pan słuchacz. Pan słuchacz, pan słuchacz. Tak, bo pan słuchacz powiedział, jak przeżyć ten czas. Tak, i to powiedział. Pytanie, które słusznie sobie stawiamy. Oczywiście, dobrze jest wyhamować, ograniczyć obowiązki do minimum, nie narzucać sobie zbyt wiele, wiedząc, że w sklepach tłumy, na ulicach korki, a aura, ni to jesień, ni to zima, humoru nie poprawia. No ale jak to wszystko zrobić? Ty, redaktorze, ja? No oraz państwo również, ja też, musimy sobie, ty? Jak to radzi klasyk, odpowiedzieć na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Po co robimy te święta? Żeby coś tam odbębnić, żeby się najeść, czy żeby właśnie fajnie wspólnie je spędzić? Czyli na co zwrócić uwagę, żeby te święta przeżyć miło, fajnie, w rodzinnej atmosferze? Podpowiada Julita Bator, autorka książki Przepis na zdrowie, w której o ten przepis pyta specjalistów, ale też praktyków. Kiedy już odpowiemy sobie, dojdziemy pewnie do tych samych wniosków. A my, ojcowie, często bardziej pragmatyczni, możemy tu spełnić swoją misję. Tak jak mąż autorki. On to widzi właśnie z boku i myślę, że tata jest od tego też. Nie tylko od tego, żeby zrobił te zakupy, żeby wyfroterował teraz, umył podłogę, odkurzył, że też jest taka jego rola właśnie, żeby on patrzył i powiedział, słuchaj, nie o to chodzi, zapędziłaś się spokojnie i ważne jest, żebyśmy razem zrobili te pierniczki krzywe, pokruszone, żeby ten lukier nie był idealny, ale żeby było to razem. Nie ma nic złego w tej naszej męskiej roli strażnika spokoju. Wszak nie wszystkie zestresowane świętami panie o tym pamiętają, tak jak jedna z bohaterek książki, Maria Berlińska, mama piątki dzieci, która też razem z mężem prowadzi rodzinny dom dziecka. Że nie jest ważne, czy będzie idealnie, pięknie, wspaniale. Pięknie i wspaniale jest, ale nie chodzi o to, żeby było idealnie i nie chodzi o to, żeby te pierogi były idealnie równe, tak jak jest w naszych domach bardzo często. Ma tych dań być tyle i tyle, jedno mniej, porażka. A nie o to wszystko chodzi. I ona właśnie mówi, że u niej przez wiele lat te pierogi nie miały farszu i to nie było ważne, bo te dzieciaki się nauczyły robić pierogi, ale najważniejsze było, że robią je razem, że była ta zabawa. I to procentuje teraz w przyszłości, bo te dzieciaki chcą dalej przebywać razem. Dlatego też w trakcie przygotowań do świąt warto dzieci właśnie posłuchać, jak one sobie to wszystko wymarzyły. Żeby dzieciaki też miały, że to nie my narzucamy. Będzie to i to i macie być zadowolone, tylko ja tak właśnie wyciągam te moje książki kucharskie i mówię dzieciaki, co robimy na święta, co wy robicie, co chcecie, żeby było. I każdy ma jakiś tam swój typ, wtedy każdy bardziej uczestniczy w tym, bo jest bardziej zaangażowany. Oczywiście Rym wiodą pierniczki nieśmiertelne. No tak, ale nie ma się co zrzymać. Własne foremki, wycinanki, no to przecież radość dziecięca, nieskazitelna. A przy okazji przygotowywania pierników można zadbać o zdrowe składniki i skontrolować ilość cukru, który przecież choćby w postaci czekolady Mikołaju za chwilę i tak wjedzie na nasze stoły. Żeby nie było mąki pszennej, robimy pierniczki orkiszowe, żytnie, mielem, grykę jasną, niepaloną i to naprawdę wychodzi i smakuje. Biały cukier rafinowany absolutnie nie powinien gościć w naszej kuchni. No pierniczki mają to do tego, że mają w składzie miód. Po tym jak go upieczemy, no to on traci swoje właściwości, pozostaje ten zapach, aromat. Też możemy tę choinkę dekorować własnoręcznie zrobionymi słodyczami. Raffaello możemy zrobić, czyli zmiksować migdały z miodem. Możemy zrobić kulki mocy, czyli miksujemy pestki przeróżne, orzech i łączymy to właśnie albo miodem, albo suszonymi owocami. I wbijamy w celofan, wieszamy. No a my całą czekoladę świąteczną topimy w fondue, które jemy z owocami. Zawsze to trochę witamin, a sporo tej czekolady idzie też na straty. Taki trik. Gdybyśmy się na tym skupili, że tylko z okazji świąt jemy te słodycze, to byłoby w porządku. Jak było kiedyś, prawda? Jak patrzymy na nasze dzieciństwo, ja często to robię właśnie. Ciasto było tylko w weekend i to nie zawsze. I słodycze to był rarytas. No w tym momencie to one nie są rarytasem, są codziennością. I dlatego ja też w czasie świąt staram się robić te nasze potrawy bardziej fit. To znaczy ograniczać cukier, zamieniać go. I proszę też o to na przykład mamy, jeżeli robimy razem święta. Bo to wszystkim wychodzi na dobre. A temu, kto się żachnie teraz i powie, że jego dzieci cukru jedzą mało, bo słodycze tylko w weekendy, razem z innym rozmówcą autorki książki Przepis na zdrowie, lekarzem Jakubem Bukowczanem, proponuję przyjrzeć się niewinnemu z pozoru ketchupowi. Ile w nim cukru? A takich symbolicznych ketchupów mamy pełną lodówkę. Podsumowując dzisiejszą lekcję, przed świętami warto nie szaleć. Nie warto, bo to się obróci przeciwko nam. Te dzieciaki nie będą chciały wtedy z nami przygotowywać tych świąt, bo będą uciekały, bo im się to po prostu nie będzie dobrze kojarzyć. A też nie chodzi o to, żeby się urobić. Jest też teraz taki popularny mem, że jeżeli faktycznie skupiamy się teraz w tym okresie przedświątecznym, adwentowym na porządkach, to zastanówmy się, kto przychodzi, Pan Jezus czy sanepid. Mocne? No, mocne, ale ja odpuszczam. Wystarczy tej bieganiny przez 11 miesięcy. Warto pamiętać, że nie warto. Bardzo słusznie ujęte. No, ale też jest niespodzianka. Jest sprawa oczywiście i od razu przejdźmy do rzeczy. Sponsorem nagród w audycji jest firma Aleksander, producent gier planszowych Rach Ciach i Moje na Górze. Firma, która ma dla Państwa pokaźną, naprawdę pokaźną paczkę prezentów dla chłopca. 73533. SMS kosztuje 3,69 zł brutto. Regulamin na stronie internetowej Trójki. Czekamy do 8. Rozwiążemy konkurs przed 9, a konkurs polega na tym, żeby Państwo jednym zdaniem celnym, dowcipnym napisali, jak nie zwariować przed świętami. 73533. Czekamy. Oj, przeczytamy z uwagą wszystkie dobre rady. Oj, z uwagą przeczytamy. Zapraszamy Państwa do zabawy. Tu Trójka, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Już niedługo skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Kupując robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń zapłacisz 1499 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie, a ty? Dowiedz się więcej wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Euro! Tu prezentów są! tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. 4K, 55 cali, Samsung za 1999, za który teraz płacisz 0 zł. Laptop Acer Nitro Intel Core i5 za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj już, zbliża się 7.30. Krzysztof Zeblewski. Mocno zanieczyszczone powietrze w województwie śląskim. Ze względu na smog służby odradzają wszelką aktywność na zewnątrz. Normy dla pyłu zawieszonego są znacznie przekroczone w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Goczałkowicach-Zdroju. Nie najlepiej jest także w okolicach Częstochowy. Uważać muszą szczególnie osoby starsze i dzieci. Według lekarzy powinny pozostać w domu. Akcje pod kryptonimem Smog w całym kraju prowadzą policjanci drogówki. Badają emisję spalin samochodów, wobec których podejrzewają, że naruszają normy. Wykorzystują przy tym analizatory spalin i dymomierze. Jeśli okaże się, że auto mocno zanieczyszcza środowisko, drogówka zatrzyma dowód rejestracyjny i zabroni dalszej jazdy niesprawnym samochodem. Jak podkreślają policjanci, akcja ma pomóc poprawić jakość powietrza, głównie w dużych miastach. Potrwa do 22. W tym roku podczas 11 już akcji Smog zatrzymano ponad 12,5 tysiąca dowodów rejestracyjnych. Izrael. Czekają kolejne trzecie w ciągu zaledwie roku wybory. Parlament po północy przegłosował samo rozwiązanie. To konsekwencja przedłużającego się kryzysu politycznego. W ostatnich tygodniach kilku politykom nie udało się sformować większościowego rządu. Mieszkańcy Izraela pójdą do urn prawdopodobnie 2 marca. W kwietniu pierwsze z serii wyborów nieznacznie wygrał rządzący dotąd prawicowy Likud premiera Benjamina Netanyahu. We wrześniu najwięcej głosów uzyskał z kolei centrowy blok opozycyjny niebiesko-biali Beniego Gantza. Ale ani on, ani premier Netanyahu znów nie byli w stanie stworzyć większości. Najnowszy sondaż mówi o przewadze centrowej opozycji o zaledwie 4 miejsca w parlamencie. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Więcej pieniędzy zostaje w portfelach Polaków. W ciągu 2 lat średni dochód rozporządzalny dla rodziny z 2 dzieci zwiększył się z 90 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Dochód rozporządzalny to ten, który zostaje po odliczeniu wszystkich podatków i składek. W kolejnym roku jego kwota ma być wyższa o kolejne 10 tysięcy złotych, mówi wiceminister Leszek Skiba. Jest to oczywiście efekt wzrostu wynagrodzeń, czyli działania tych wszystkich ważnych czynników związanych ze wzrostem gospodarczym, tym, że gospodarka ma się całkiem dobrze, mimo wszystkich lęków i wątpliwości co do tego, czy już spowolnienie czai się za horyzontem. Ale z drugiej strony mamy wszystkie działania związane z obniżką PIT-u i uzupełnienie programu 500+ o świadczenie na pierwsze dziecko. Wzrost dochodów dotyczy również seniorów. W porównaniu z ubiegłym rokiem przeciętny dochód netto w gospodarstwie domowym prowadzonym przez 2 emerytów zwiększył się o 3 tysiące złotych. Więcej zarabiamy i więcej latamy. Polska znalazła się w czołówce krajów Unii Europejskiej z największym przyrostem liczby pasażerów transportu lotniczego. Jak poinformował Polski Instytut Ekonomiczny, z 16-procentowym wynikiem zajęliśmy 3 miejsce za Litwą i Słowacją. 5 zł i 8 groszy kosztuje funt w dniu wyborów w Wielkiej Brytanii. Brytyjska waluta w ostatnim czasie zyskiwała na wartości, komentuje dla Trójki Przemysław Kwiecień z XTB. Wybory bowiem postrzegane są przez rynki finansowe jako szansa na w końcu wyklarowanie sytuacji Brexitu i zapewnienie rynkom finansowym pewnej przejrzystości w tym temacie. Wydaje się, że Boris Johnson i konserwatyści te wybory wygrają i uzyskają większość, która pozwoli im ratyfikować umowę z Unią Europejską. Wyniki wyborów jutro, a dodam, że dolar kosztuje 3,84 zł, euro 4,28, frank 3,91, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. O wyborach w Wielkiej Brytanii mówić będziemy już niedługo, za kilka minut. Teraz o pogodzie. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju, opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, powodujące gołoleć w wyższych partiach gór, opady śniegu. Temperatura dziś maksymalna od -1 stopnia, to na Kaszubach, do +5 na nizinie szczecińskiej i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Done and I've A dziś się udało. Dawno nie słyszeliśmy tego nagrania. Udało się w całości. Prawie 7 minut. No tak to będzie wyglądało przed świętami w naszych spotkaniach z Piotrem Mecem. Zapraszamy Państwa. Za 15 minut 8. Zapraszamy do Trójki. A to oznacza, że za 15 minut Zjednoczone Królestwo zacznie głosować. Od 2015 roku to już trzecie wybory parlamentarne. Kryzys brexitowy daje o sobie znać i choć słowo na B to kluczowe, słowo na B to także słowo klucz w tej kampanii, ale to nie jedyny temat. W Szkocji na przykład rozmawiano o dwóch uniach, o tej europejskiej, ale także o tej z resztą Królestwa. Powraca więc temat niepodległości. Niewykluczone, że to prounijni Szkoci postawią barykadę na drodze Borisa Johnsona do władzy. W stolicy Szkocji był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Edynburg w grudniu to nie miasto dla zmarzluchów. A kampanię prowadzić trzeba. W tym okręgu ludzie zdecydowanie poparli pozostanie w Unii, ale byli też i zwolennicy Brexitu i trzeba im wytłumaczyć konsekwencje, przeciwstawić się konserwatywnym kłamstwom. Wynegocjujemy dla tych ludzi lepszą umowę, a w referendum damy im też opcję pozostania. To będzie ich wybór. Tak mówi mi Gordon Munro z Partii Pracy. Parę kroków dalej kampania konserwatystów i kandydaty Ian McGill. Co z podatkami, co ze środowiskiem, co ze służbą zdrowia, z edukacją? Tym powinniśmy się zajmować. Ludzie mają dosyć Brexitu, trzeba to po prostu dokończyć. Brytyjczycy zagłosowali i należy to wprowadzić w życie. Okręg Edinburgh North and Leith to jeden z nielicznych, w których pewne szanse na zwycięstwo mają trzy partie. Niebiescy konserwatyści, czerwoni lejburzyści, no i żółci faworyci. Szkocka Partia Narodowa, prowadzona przez Nicola Sturgeon. Prosty komunikat. Stop Borisowi, stop Brexitowi. Głosujcie na SNP, by uciec od Brexitu, by zablokować drogę do władzy Borisowi, by ludzie Szkocji przejęli władzę. Zdrowie czy opieka społeczna, te rzeczy, na podstawie których zwykle ocenia się regionalny rząd, teraz tracą znaczenie. Brexit i Boris sprawiają, że SNP może prezentować się po prostu jako lepsza alternatywa. Mówi mi Magnus Linklater, publicysta szkockiego wydania Timesa. Na targu Stockbridge, paella i babeczki. No i oczywiście haggis. Nie dajmy się zwariować. Wybór jest. A propos wyboru. Nie chcę niepodległości, tak samo jak nie chcę Brexitu. Razem jest lepiej. Tu jestem konsekwentny. Tak, chcę niepodległości, bo nie chcę wyjść z Unii, a niepodległa Szkocja mogłaby do niej wrócić. Klienci Stockbridge Market będą dziś podejmować decyzje. Inni mogą się tylko przyglądać. Mieszkam w Edynburgu prawie 3,5 roku. Pracuję w gabinecie stomatologicznym. Przyjechałam tu z Holandii, wcześniej byłam w Irlandii. Pani Kasia. Żyje się tak spokojnie, nie czuję się żadnej presji. Szkocja jest bardzo tolerancyjnym krajem. Szacunkowa liczba Polaków obejmuje około 100 tysięcy na terenie Szkocji. Polacy są rozmieszczeni, jeśli chodzi o Szkocję, praktycznie wszędzie. Ireneusz Truszkowski, konsul w Edynburgu. W największych miastach: Edynburg, Glasgow, Dundee, Inverness, Invergordon. I w małych miasteczkach również. Nie żałuję absolutnie decyzji, że tu przyjechałam. Nigdy nie żałowałam. Zastanawiasz się, a ciekawe, gdzie oni będą za 3-4 lata? Mam nadzieję, że to się wszystko uspokoi, że ten Brexit wcale on się nie wydarzy. Bo myślę, że za bardzo straciliby wszyscy na tym. Ale jak się stanie, nie wie nikt. Przed mieszkańcami Zjednoczonego Królestwa długi dzień, a potem jeszcze dłuższa noc. Edynburg i Londyn dzieli jakieś 650 kilometrów, ale politycy w Westminster będą nerwowo patrzeć na liczenie głosów w Aberdeen, Inverness czy właśnie w Edynburgu. Konserwatyści są w Szkocji w defensywie. Ich cel to nie stracić zbyt wiele z 13 okręgów, które dziś pokolorowane są na niebiesko. A co jeżeli straty będą zbyt duże? Cóż, okaże się, że Szkoci zbudowali barykadę na drodze Borisa Johnsona, na drodze do samodzielnej większości parlamentarnej i do jego Brexitu. To niewielki kraj, ale dziś wywrócić może do góry nogami polityczną układankę w odległym Londynie. Dziś może też zrobić mały krok do tego, by królestwo przestało być kiedyś zjednoczone. Edynburg zacznie głosowanie. 11 minut zostało. Adam Dąbrowski o tym przypominał. No i tak jak zapowiada, to będzie długi dzień. Tu Trójka za 11 minut 8. Słyszeliśmy hymn wielkiej akcji charytatywnej. To jeszcze jeden hymn sprzed lat. Przypominamy Państwu te, jak to słuchacz określił, zabytkowe karpie. Dziś biegnie, biegnie. Ciągnie stanie koń, od woźnicy woń. Nie rumianek to, nie mięta, znak, że chyba idą święta. Idą święta, idą święta. Posłuchajcie, drogie dzieci, jak w pradawnych wiekach karp ubogi złowił w sieci złotego człowieka. Była to kobietka mała, a dokładnie Gienia. Prakarpiowi obiecała spełnić trzy życzenia. Krok po kroczku leci sobie ptak. Dziwnie, bo na wznak, a że rzadko tak się zdarza. Leci do weterynarza. Idą święta, idą święta. Karp zażądał, niech mi Gienia podaruje zatem trochę ciepła, pożywienia i kontakt ze światem. Złota Gienia się zamienia w czarodziejskim stylu. Hokus pokus w puchar świata w wędkarstwie i grillu. Krok po kroczku skacze sobie mysz, skacze sobie wzysz. A gościńcem idą chłopi szukać szczęścia lub czasopism. Idą święta, idą święta. Teraz, drogie dzieci, wiecie, że każde zmartwienie, każdy problem na tym świecie jest przez jakąś Gienię. Pech karpiowi towarzyszy zawsze, kiedy w sumie czegoś Gienia nie dosłyszy albo nie zrozumie. Krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta, idą święta. Słuchaczu drogi, życzymy ci, abyś nie zwariował jak ci, którzy to śpiewają, i ten, który pisał słowa. Idą święta. Biegnie, biegnie łoś, ma przypięte coś. Ma przypiętą na ogonie informację, że to koniec. Biegnie, biegnie łoś. Karp, czwarty, restauracja. Andrus, tak to sobie wymyślił. Muzyczny rozkład jazdy. Przypominamy, płyta jest w sklepach muzycznych. Święta bez granic 2019. A ta autorefleksja, żeby nie zwariował, tak jak ci, którzy, to jeszcze tak, aktualna jest, czy nie? Tak. Chyba jest, prawda? Dobrze. Za 7,5 minuty 8, a 7,5 minuty jeszcze czekamy na SMS-y 73533. Jak nie zwariować w święta? To tak a propos troszkę. A teraz informacji muzycznych. Garść 14 lutego przyszłego roku. No właśnie, właściwie 14 lutego przyszłego roku. To data wzięta w kółeczko albo w serduszko przez wielu. Należy do nich także i grono fanów zespołu The Who. Od razu dodajmy nieliczne grono szczęśliwych wybrańców, bo właśnie w walentynki The Who zagrają swój najmniejszy koncert od ponad 40 lat. Specjalnym występem w mieszczącym 2000 osób klubie Prism w podlondyńskim Kingston upon Thames, czyli nad Tamizą Królestwo, świętować będą półwiecze, które minie tego dnia od ich koncertu w Leeds. Wydany 3 miesiące później album Live at Leeds dość powszechnie uważany jest za najwybitniejszy album koncertowy w historii rocka. I jeśli chodzi o ten przyszłoroczny koncert, a to już bilety na to wydarzenie rozeszły się wczoraj rano, w dosłownie 5 sekund. Po południu dodano jeszcze jeden koncert tego samego dnia. Ich sprzedaż biletów na ten koncert także zakończono już po chwili. A w Leeds grali panowie tak. No ale biegnie, biegnie łoś, więc biegniemy, przechodzimy dalej. W przeszłość odchodzi właśnie pierwsza dekada XXI wieku. Pierwsza dekada XXI wieku? Odchodzi. Może druga? Może. No w każdym razie, pod czyje dyktando upłynęła ona w świecie muzyki? Brytyjczycy, którzy dziś głosują, już tutaj głosy policzyli, podsumowali i wiedzą. Artystą dekady jest Ten Edward oczywiście. Ed Sheeran, człowiek, który na szczyt listy w sprzedaży wprowadził 12 swoich wydawnictw. Jeśli chodzi zarówno o single, jak i płyty, spędziły one na tym szczycie łącznie 79 tygodni. Największym przebojem dekady jest piosenka Shape of You, ale ponieważ my nie zgadzamy się z tym wyborem, więc w naszym programie wystąpi piosenka I See Fire, która zresztą też wśród słuchaczy Trójki była najwyżej ocenioną, bo dotarła do 3. miejsca notowania listy przebojów Trójki. A w Wielkiej Brytanii spędziła 14 tygodni na szczycie sprzedaży i sprzedaż zatrzymała się na 4,5 milionach kopii. Na liczniku odsłuchań jego piosenek we wszystkich serwisach internetowych w samej tylko Wielkiej Brytanii przekręcił się już wynik, uwaga, 4 miliardy 600 milionów odsłuchań. Piękne. Piękne do kominka, prawda? Do słuchania przy kominku. Znaczy nie do kominka, broń Boże, nie. Do słuchania przy kominku. Przy kominku, tak. Bądźmy precyzyjni. No właśnie. Ale tak. Pan Edward dzisiaj tak żwawiej śpiewał raz. No to prawda. Narodowy Rejestr Filmów w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Teraz bierzemy pod lupę. Wzbogacił się o kolejnych 25 pozycji. Wśród obrazów, które składają się na dziedzictwo kulturalne tego kraju, od teraz znajdują się m.in. musical Purple Rain z 1984 roku, opowiadający o początkach kariery Prince'a, oraz dokumentalny film Martina Scorsese The Last Waltz, będący zapisem koncertu zespołu The Band, który odbył się w święto dziękczynienia 25 listopada 76 roku Winterland Ballroom w San Francisco. A oprócz nich na listę trafił też na przykład Boys Don't Cry z 99 roku. Ale od razu zastrzeżenie, nie maczali w nim palców jednak panowie z The Cure. To jest wyświetlane u nas pod tytułem Nie czas na łzy, film, którego reżyserem jest Kimberly Pierce, a w rolach głównych wystąpili Hilary Swank, Chloe Sevigny i Peter Sarsgaard. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Cześć, mamo. Co słychać? No, rano aerobik, później świąteczne zakupy, spacer... Podaruj mamie energię do działania. Farmaton Geriawit to suplement diety z wyciągiem z żeńszenia G115, który wspiera witalność organizmu. Teraz kupisz Farmaton Geriawit ze świątecznym upominkiem. W wielkim teście produktów Aldi... Czas na przerwę. Konkretnie dla mnie. Państwo wybaczą, ale muszę się zrelaksować przy kubku aromatycznej kawy ziarnistej Caffè Crema Moreno. 1 kg za 22 zł. Także kochanieńcy... Później wszystko załatwimy. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Golfa. Na przykład o jego inteligentnych asystentach jazdy, dzięki którym każda droga staje się bardziej przyjemna. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Golf czeka na ciebie w wyprzedaży z rabatem 12 tysięcy złotych. Volkswagen. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak, pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. A teraz pilna informacja. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, które wywołuje ogromne emocje. Wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem stylowa Toyota Yaris dostępna jest teraz w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy.